Για έλατε να μαντέψουμε μαζί ποια είναι η πιο επιτυχημένη δημοκρατία του κόσμου. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God, I think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You a scum, you a scum. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Έχω πάρα πολλούς λόγους να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι σήμερα. Έχω πάρει και θάρρος από το μήνυμα ενός φίλου και καμιά φορά τα λόγια τελειώνουν. Τα ευγενικά λόγια τελειώνουν. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι ειδικά για σήμερα πρέπει να δώσω κάποιες διευκρινήσεις για την ώρα εγγραφής της εκπομπής, γιατί παίζει ρόλο σε σχέση με το τι ακριβώς, ποιες ακριβώς ειδήσεις είναι στην επικαιρότητα παράλληλα με την εκπομπή που ακούτε. Κατά δεύτερον, έχω να σας πω για τα πεπραγμένα λιγνάδι, για το πώς μπορεί το ανθρώπινο είδος να έχει αποτύχει τόσο πολύ σε κάποιες περιπτώσεις. Κατά τρίτον, έχω να σας πω για το ποια είναι η πιο επιτυχημένη δημοκρατία πάνω στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Και κατά τέταρτον, έχω να σας πω για όλο αυτό το πανηγυράκι που ζήσαμε χθες, που σας έλεγα χθες, φέτος λέω, σήμερα δεν θα κάνω πλάκες, γιατί το πράγμα αρχίζει να σοβαρεύει πολύ, εννοώ για το πανηγύρι με τα F-35 κλπ. Λοιπόν, ελάτε να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, πριν έρθω στα του Λιγνάδη και στα του Κούγια, οι διευκρινήσεις που σας έλεγα για την ώρα εγγραφής έχουν να κάνουν με το εξής. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, διότι η τεράστια φωτιά που καίει στην Αθήνα, στην Αττική, έχει τον κίνδυνο, ενέχει τον κίνδυνο την ώρα που ακούτε εσείς την ηχογραφημένη εκπομπή, τα πράγματα να έχουν πάει πάρα πολύ διαφορετικά. Και όταν λέω διαφορετικά, εννοώ μάλλον χειρότερα. Αν έχουν πάει καλύτερα, κανένα πρόβλημα. Αν έχουν πάει χειρότερα όμως, η κατάσταση που ζούμε δεν αφήνει κανένα περιθώριο για παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Για το τι φταίει, για το πώς είμαστε μέχρι εδώ, για το πώς συνδυάζονται τα θέματα. Για το πώς συνδυάζεται, δεν μπορώ εγώ να μην συνδυάσω ότι τα 10 δις για τα Ραφάλ και τα 4 δις για τα F-35 θα μπορούσαν να είναι λεφτά για τους πυροσβέστες, λεφτά για παραπάνω εναέρια μέσα, λεφτά για την επάνδρωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Δεν μου χωράει εμένα στο μυαλό. Και επειδή τα είδα και από κοντά εχθές και επειδή είδα όλο αυτό τον συρφετό, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, των παραγόντων και των υπευθύνων γύρω από την υπόθεση F-35, έχω να σας μεταφέρω αρκετό ρεπορτάζ, λέω ότι την ώρα, ίσως να μην είναι τυχαίο ότι αυτό συμβαίνει ακριβώς την ώρα που αγοράζουμε, έχουμε βγει στην αγορά και ψωνίζουμε Ραφάλ και F-35 και γίνεται αυτό την ώρα που καίγεται η Ελλάδα. Ακριβώς. Ίσως μερικά πράγματα να μην είναι τυχαία, ίσως να είναι το κάρμα μας, ίσως να είναι η θεία δίκη καμιά φορά για να σου δείξει. Και ξέρεις, να σου δείξει και αν δεν αντιδράσεις, όταν σου το δείχνει τόσο πολύ με στα μούτρα, εάν και τώρα δεν αντιδράσεις, τι να σου πω. Και δεν σου λέω να αντιδράσεις, άσε τώρα, άσε τις κυβερνήσεις και τα κόμματα και τι ψηφίζεις εσύ και τι ψηφίζω εγώ κλπ. Να αντιδράσεις που να πάρει ευχή, άσε τι θα ψηφίσεις. Να αντιδράσεις. Να πεις ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Άλλο. Λοιπόν, για την ώρα της εγγραφής. Η ώρα που σας μιλώ, που γράφω την εκπομπή αυτή, είναι 12 και 4 περίπου, ξημερώματα της Τετάρτης, 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στους Ηλίες και στις Ηλιάνες. Υπάρχει περίπτωση, αν ακούτε την εκπομπή στις 8 το πρωί, στις 12 το μεσημέρι, στις 3, στις 5 το απόγευμα, τα πράγματα να έχουν πάει πάρα πολύ χειρότερα. Την ώρα τώρα που γράφεται η εκπομπή, αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει εκενωθεί το Παίδον. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στον Τράφη, στην Ανθούσα, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γενικότερα στην περιοχή της Πεντέλης υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και η φωτιά είναι και μέσα στα σπίτια πια. Και καίει σπίτια. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που ξεκινώ εγώ να κάνω την εγγραφή της εκπομπής. Και ελπίζω να μην έχει τίποτα χειρότερο. Τώρα όσο με ακούτε και θα πάτε δίπλα να κοιτάξετε σε site, σε οτιδήποτε άλλο ή βλέπετε τις ειδήσεις γύρω από την εκπομπή, ελπίζω να μην έχει τίποτα χειρότερο, ειλικρινά. Έχει και έναν πυροσβέστη που έχει μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, τουλάχιστον με τις πρώτες πληροφορίες, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή του. Δεν μπορώ να μην συγκρίνω, να μην βάλω δίπλα-δίπλα τα δύο θέματα αυτά. Δεν μπορώ να βλέπω τις φλόγες αυτές το ίδιο βράδυ που έχω γυρίσει από τη βάση της Σούδας και έχω δει την χώρα μου να αγοράζει και να πανηγυρίζει και να χαργεντίζεται με τους Αμερικανούς και με τον Αμερικανό πρέσβη και να χαργεντίζεται κυριολεκτικά για το πόσο πολύ μας υποστηρίζει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορώ να μην συγκρίνω, να μην σκεφτώ, να μην θυμηθώ ότι αυτή εδώ η χώρα πέρυσι το Νοέμβριο, μετά τις φωτιές της Εύβοιας, ψέκαζε με τις μάνικες τους δασοπυροσβέστες που ήθελαν να πιάσουν δουλειά και να γίνουν μόνιμοι και να έχουν την ευθύνη για την προστασία αυτού εδώ του τόπου από τις φωτιές. Θα μου πεις πόσους δασοπυροσβέστες, χίλιους, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Ναι, προφανώς θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Θα σώναμε τον τόπο από τις πυρκαγιές, μπορεί να μην τον σώναμε, αλλά θα πήγαινες με μεγαλύτερες δυνάμεις εκεί. Και έχω να σας πω και άλλα για το πώς αντιμετωπίζουμε φέτος τις πυρκαγιές. Ακόμα και ο πόλεμος της Ρωσίας μας επηρεάζει στο πώς αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές και θα εξηγηθώ παρακάτω αμέσως. Για να δείτε ότι με όλους τους τρόπους, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε, με όλη αυτή την επιλογή που έχουμε κάνει, με το να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, φυσικά μην ξεχαστώ, πληρώνεις. Πληρώνεις Πληρώνεις ακριβό ρεύμα, πληρώνεις ακριβό αέριο, πληρώνεις περισσότερες καταστροφές στις φωτιές, πληρώνεις περισσότερα λεφτά για να πάρεις εξοπλισμούς, γιατί τώρα όλοι αγοράζουν εξοπλισμούς και πρέπει και εσύ να απαντήσεις. Αυτό ήταν η κεντρική δήλωση χθες, στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Δεν είπε της Τουρκίας, στον αναθεωρητισμό γενικά, και φωτογράφησε την Τουρκία ο Δένδιας. Και έχεις πάρα πολύ καλούς λόγους να σκορπάς τους πόρους, τις πηγές εσόδων αυτού εδώ του κράτους, αυτής εδώ της χώρας, σε λάθος παιχνίδια. Γιατί για παιχνίδια πρόκειται που τα παίρνεις, τα κοιτάς, τα αγοράζεις, δεν θα τα χρησιμοποιήσεις ποτέ. Να είσαι βέβαιος ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσεις ποτέ. Ακόμα και να έρθει κανείς να σου πάρει ένα νησί, δεν θα τα χρησιμοποιήσεις ποτέ. Θα μπεις στη διαδικασία του ευχαριστώ και της μεσολάβησης κλπ. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα είσαι πάντοτε, πάντοτε σε θέση άμυνας και σε θέση μειονεκτική σε σχέση με μια χώρα που έχει τον τετραπλάσιο, πενταπλάσιο πληθυσμό από σένα, εξαπλάσιο και βάλε, και που έχει φυσικά τις πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις σε ό,τι αφορά το στρατό. Άρα λύνονται αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, μισό λεπτό να εξηγηθούμε, να τα βάλω από την αρχή σε σειρά. Όσο σας είπα για το πληθυσμό, οχταπλάσιο βάλτε, 10 εμείς, 84 η Τουρκία. Εμείς μειωθήκαμε κιόλας, λέει, κατά 400.000. Δεν είσαι χθες να βγάλει τα προσωρινά αποτελέσματα η στατιστική αρχή από την απογραφή. Τι θυμάστε την απογραφή που κάναμε? Ακόμα δεν τους έχουν πληρώσει τους ανθρώπους που κάνανε την απογραφή. Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα, είμαστε λιγότεροι από ότι πριν από 10 χρόνια, κατά 400.000. Αυτό κατά μία έννοια μπορεί να είναι και θετικό. Μη με βάλετε να σας εξηγήσω το γιατί. Διαβάστε ένα σχετικό κείμενο του Πιτσιρίκου, αν θέλετε, που λέει «Να και ένα καλό νέο, επιτέλους μειωνόμαστε, λιγοστεύουμε». Σε πολλά συμφωνώ μαζί του. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, και μέσα σε όλα αυτά, έχεις και έναν τύπο, έναν τύπο πραγματικά, που ειλικρινά, τι να σας πω, έτυχε να το ζήσω αυτό, να το βλέπω και live, να το βλέπω από κοντά. Δεν ήταν σε κάμερα, ήταν εδώ, παιδί μου, φάτσα με φάτσα. Θα μου πεις και εσύ τι του είπες. Τίποτα δεν είπα, τίποτα δεν είπα, μην το συζητάτε. Έχεις έναν τύπο να σου λέει ότι εσείς, οι Έλληνες δηλαδή, η Ελλάδα είναι η αρχαιότερη δημοκρατία, η πιο παλιά δημοκρατία στον κόσμο, η πρώτη δημοκρατία στον κόσμο, κάτι τέτοιο είπε. Σημασία έχει το δεύτερο κομμάτι. Αλλά εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, είμαστε η πιο επιτυχημένη δημοκρατία στον κόσμο. Αυτό το είπε ο κύριος George Tsunis, ο πρέσβης, ο καινούριος. Και σκέφτεσαι ρε παιδί μου μερικές φορές πόσο θράσος, πόσο τι να πω πραγματικά, με σοκάρει, είναι τόσο σοκαριστικό που εντάξει, πέρα από τη θυμηδία εκεί πίσω που ήμασταν δημοσιογράφοι, τι λέει αυτός ρε, θα μου πεις κάποιος άλλος είπε, μια συνάδελφος είπε, γιατί και ποιος θα πάει να του φέρει αντίρρηση? Είναι κανείς εδώ μες στην αίθουσα να του φέρει αντίρρηση? Μπροστά ήταν ο Δένδιας, ο Χαρδαλιάς, ο στρατηγός ο Φλόρος, ο αρχηγός Γεθά, όλα τα αμερικανάκια από το πλήρωμα των F-35, οι δικοί μας οι καραβανάδες. Ποιος θα πάει να του φέρει αντίρρηση? Ό,τι θέλει λέει, ό,τι γουστάρει λέει. Είναι, λέει, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η πιο επιτυχημένη δημοκρατία του κόσμου. Το ακούσατε? Εγώ Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Τα ξέρετε τώρα, τα λέω κάθε φορά για τους καινούριους της παρέας και βεβαίως να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Έχω πάρει κάποια σημερινά που με βάλανε σε σκέψεις, με βάλανε μάλλον σε περίεργες διαδρομές σκέψεις. Θα σας τα διαβάσω παρακάτω. Ο κύριος Τσούνης που λέτε είχε το θράσος να πει ότι μήπως πρέπει να πάει να ενημερώσει. Ξέρεις, μπορείς να τα λες άμα σε ακούνε από κάτω τα χαϊβάνια. Μπορείς να λες ό,τι γουστάρεις. Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να πας, κύριε πρέσβη μου, να τα πεις αυτά στους ανθρώπους που διαδηλώνουν, στους μαύρους της Αμερικής, στους ανθρώπους που είδανε τον δικό τους άνθρωπο, τον George Floyd, να λέει «I can't breathe», στους ανθρώπους που διαδηλώνουν και λένε «Black Lives Matter», ακόμα στον 21ο αιώνα, ακόμα προσπαθούμε να πιστοποιήσουμε, διασφαλίσουμε, αυτή είναι η σωστή λέξη, ότι μετράνε και οι ζωές των μαύρων, όχι μόνο των λευκών, ακόμα συζητάμε αυτά τα πράγματα στην υπέροχη τη δημοκρατία σου. Εκεί αυτά συζητάνε. Μπορείς να πας να τα πεις αυτά στους γονείς των παιδιών που έχουν πέσει θύματα των τρελών που μπαίνουν με τα όπλα μέσα στα σχολεία λόγω της ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής στην πατρίδα σου. Μπορείς να πας να τα πεις αυτά στις γυναίκες κάποιων πολιτιών, των μισών πολιτιών, των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν θα μπορούν να κάνουν έκτρωση και να αποφασίζουν οι ίδιες για το σώμα τους και για τη ζωή τους. Μπορείς να πας να πεις σε όλους αυτούς τους ανθρώπους πόσο υπέροχη, πόσο φανταστική, πόσο επιτυχημένη δημοκρατία είναι αυτή που έχεις εγκαθιδρύσει εκεί. Καθόλου give it away. Εδώ έχουμε πράγματα τα οποία σε... Τι να σου πω, σε στείνουν στον τοίχο, ρε παιδί μου. Καμιά φορά λες πόσο μπορώ να αντέξω, πόσο μπορώ να ανεχτώ. Και το πανηγύρι γύρω-γύρω ήταν, σας έλεγα και χθες, τα ψώνια. Άλλο να σας τα λέω πριν πάω. Πήγα τελικά. Σας είπα ότι κατά πάσα πιθανότητα, εφόσον δεν είχε φωτιές στο Ρέθυμνο και δεν χρειάστηκε να πάμε εκεί και σβήσανε, πήγα στην... πώς τον λένε, να δεις αυτόν τον οργισμένο, οργή του Ποσειδώνα, οργή του όμα θα παίξω, οργή του Ποσειδώνα 2022, η κοινή άσκηση των ελληνικών με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Και να τα F-35 να πετάνε από πάνω και να τα έχεις εκεί μπροστά σου να τα θαυμάζεις, να βγάζεις φωτογραφίες και να λες τι ωραία που είναι και τι υπέροχα, και να σου λένε κιόλας οι Αμερικανοί, μην το πλησιάζεις πάρα πολύ γιατί θα τους κλέψεις τα μυστικά. Αλήθεια σας λέω. Υπήρχε, λέει, δεν θα πλησιάζετε, άκου τώρα, δεν θα πλησιάζετε στα 20 μέτρα, λιγότερο από 20 μέτρα από το αεροπλάνο, το σταθμευμένο αεροπλάνο, όχι μη χτυπήσεις εσύ, μη πας κοντά και κάνεις ζημιά στο αεροπλάνο. Και επίσης δεν θα φωτογραφίζετε, μας έλεγαν μόνο eye level. Τι είναι το eye level, ρε παιδιά? Eye level είναι το επίπεδο των ματιών. Δεν θα φωτογραφίσεις, δεν θα πας να φωτογραφίσεις γονατιστός το F-35. Άκου τώρα να δεις, γιατί παίζουν, λέει, και θέματα κατασκοπίας. Τι έχει από κάτω, ρε παιδιά, τι έχει, τι του κρέμεται, τίποτα, πήγε το μυαλό μου στο κακό, ξέρω. Όχι, δηλαδή, το φωτογραφίζεις από κάτω, έτσι, στο ύψος των ματιών θα φωτογραφίζεις μόνο. Το έλεγαν στους συναδέλφους, στους οπερατέρ και στους φωτογράφους. Τι να σας πω τώρα, υπέροχα πράγματα. Και ο Δένδιας να λέει ότι με το υστέρημα του ελληνικού λαού, διότι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, και δεν είναι χαζός άνθρωπος ο Δένδιας. Δεξιός είναι, αλλά χαζός δεν είναι. Με το υστέρημα του ελληνικού λαού φτιάχνουμε την πιο δυνατή Ελλάδα που είχαμε ποτέ. Μάλιστα. Κρατήστε μια μικρή λεπτομεριούλα σε αυτό. Όταν μετά, ξέρεις, αυτά τα ακούς, διαζώσεις εκεί, σημειώνεις, κρατάς σημειώσεις, να φτιάξεις και εσύ το δικό σου ρεπορτάζ, να πεις τι είπε ο Δένδιας, τι είπε ο Τσούνης, τι είπε ο Φλώρος, ο αρχηγός Γέθα, τι είπε ο Χαρδαλιάς. Ο Χαρδαλιάς, μην πάει το μυαλό σας στο κακό, έχει αλλάξει πόστο, είναι υφυπουργός άμυνας τώρα. Δεν είναι να του στέλνεις μήνυμα να πας για τσιγάρα. Άλλο είναι αυτό το πόστο που είχε με την πολιτική προστασία. Λοιπόν, κρατάς λοιπόν τις σημειώσεις και λοιπά, και μετά πας αφού έχει στείλει το ρεπορτάζ σου, έχει πει, βγήκε, έκανε τη σύνδεσή σου, τα έπεσε. Ωραία, ωραία. Λε για να δω, ρε παιδί μου, τι γράφουν τα αυτά. Ειδικά γι' αυτό και μου κίνησε την περιέργεια και δεν είχα άδικο. Αυτό το από το υστέρημα του ελληνικού λαού φτιάχνουμε, από το υστέρημα των Ελλήνων, όχι του ελληνικού λαού, η λέξη λαός είναι λίγο κανιτζής, δεν θα την ακούσετε και πολύ συχνά από τους δεξιούς, από το υστέρημα των Ελλήνων φτιάχνουμε την πιο δυνατή Ελλάδα που είχαμε ποτέ. Αλλά και μόνο που βάζεις τη λέξη υστέρημα αρχίζει να δημιουργεί έναν συνειρμό, καταλαβαίνεις, και δεν το κάνει τυχαία ο Δένδιας. Επίσης δεν είναι τυχαίο το ότι στα site τα φιλοκυβερνητικά, άμα διάβαζες ας πούμε χθες liberal, έτσι να το καρφώσω τώρα να σας πω ένα, αυτή η τελευταία φρασούλα ήταν η τελευταία φράση στην ομιλία του, για κάποιο μαγικό λόγο είχε φύγει. Είχε όλα τα υπόλοιπα, αυτό δεν θα ανεχτούμε να μας αυτό κανείς στη χώρα μας, αυτό τους Αμερικάνους που συνεργαζόμαστε, τι ωραία, υπέροχα, καλό κλίμα, ιστορία αιώνων, αυτό κλπ. Ναι, η φράση υστέρημα των Ελλήνων πολιτών για να αγοράσεις τα Ραφάλ είχε εξαφανιστεί σε αρκετά site, όχι σε όλα, σε αρκετά site, και γενικά δεν πολύ έπαιξε, να ξέρετε. Έχουν μερικά τέτοια πραγματάκια έχουν σημασία. Ξέρετε, καλό είναι να πηγαίνεις καμιά φορά και λίγο πιο κάτω, πιο μέσα. Το γεγονός ότι ο Δένδιας έχει και φιλοδοξίες, το γεγονός ότι ο Δένδιας σε πολλά πράγματα βρίσκεται, δεν θα λέγα απέναντι, αλλά βρίσκεται σε διαφορετική τροχιά με το Μητσοτάκη, και το γεγονός ότι μπορεί ακόμα και αυτό να σου πουλήσει αύριο, ότι κατανοώ ότι από το υστέρημά σου και το λέω, παίζει ένα ρόλο. Όλα είναι και δημόσιες σχέσεις, όλα είναι και παραγωγή πολιτικής δια των γραφείων τύπου και δια της οδού της δημοσιότητας. Σε κάθε περίπτωση κρατήστε το και αυτό στην άκρη, μην το πολύ αναλύω τώρα, αλλά αυτό το υστέρημα, η λέξη υστέρημα, βγήκε από το στόμα του Δένδια, δεν έφτασε μέχρι όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Και βεβαίως για την αγορά των F-35 φταίει πάλι η Ρωσία. Έτσι, δηλαδή πώς το φέρνεις από εδώ, πώς το φέρνεις από εκεί. Κοιτάξτε να σας πω το σκεπτικό ποιο είναι. Η Τουρκία κάνει αναθεωρητισμό σε εμάς, θέλει να αναθεωρήσει τις συνθήκες, Λοζάνη κυρίως, και τα σύνορα και όλα αυτά, και άρα έχουμε την ανάγκη να απαντάμε σε αυτές τις προκλήσεις. Με τους Αμερικανούς απαντήσαμε μαζί στην πρόκληση των Ρώσων που έκαναν αναθεωρητισμό εις βάρος της Ουκρανίας, χωρίς να υπολογίζουμε τι ακριβώς ήταν η Ουκρανία, ποιο κομμάτι ακροδεξιό, τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, προσέξτε, η λέξη κλειδί είναι αναθεωρητισμός. Αναθεωρητισμό κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία, αναθεωρητισμό κάνει η Τουρκία στην Ελλάδα, και εμείς αγοράζοντας Ραφάλ από τη Γαλλία πρώτον και F-35 από την Αμερική, απαντάμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντάμε στον αναθεωρητισμό από όπου και αν προέρχεται. Θυμάστε το ρητό αυτό, καταδικάζεις ρε τη βία από όπου. Λοιπόν, στον αναθεωρητισμό από όπου και αν προέρχεται, απαντάμε αγοράζοντας. Αγοράζοντας ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, πρέπει να είσαι έτοιμος στην κακιά στιγμή να έχεις ξοδέψει για να τα έχεις καβάντζα. Δεν έχεις πυροσβεστικά αεροπλάνα, αλλά θα έχεις F-35. Εγώ να σας πω την αλήθεια, εκεί που μας έλεγαν μη φωτογραφίζεις από κάτω, λέω ρε εσύ μήπως είχε, ξέρετε τι κοιτούσα, μήπως έχει κάπου να δένεις, άμα είναι να τα πάρουμε, μήπως έχει κάπου να δένεις, κάνα κάδο, κάτι να πάει να σβήσει καμιά φωτιά τουλάχιστον, γιατί έτσι κι αλλιώς να τα χρησιμοποιήσεις, δεν τα χρησιμοποιήσεις. Για πραγματική εμπλοκή εννοώ τώρα, άσε τις αερομαχίες και τις παραβιάσεις τώρα και τέτοια. Λοιπόν, μήπως έχει πουθενά κάπου να δένεις, δεν ξέρω αν ήθελαν αυτό να κρύψουν. Μην ξέρω εγώ αν έχει, αν δεν έχει. Τέλος πάντων, δεν έχει, όσο κοίταξα, όσο είδα, δεν είχε κάτι από κάτω να κρεμιέται ένας κάδος, έστω να πάει να γεμίσει λίγο νερό. Και μια που λέω για κάδους και νερό, και με αυτό θα κλείσω το πρώτο μέρος, να σας πω ότι έχεις κι άλλο ένα βραχνά που σου έχει αφήσει πίσω ο πόλεμος στη Ρωσία και το ότι στάθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Επειδή δεν μπορείς τώρα να κάνεις κανένα παρεδώσε με τη Ρωσία, εδώ έχεις κόψει τον Τζαϊκόφσκι και τη λίμνη των Κύκνων, κυρία Μενδώνη μου, δεν σου έρχονται και τα Ιλιούζιν. Το λέω σωστά, τα ρωσικά μου δεν είναι. Ιλιούζιν. Τα Ιλιούζιν, θα θυμάστε τα Ιλιούζιν. Λοιπόν, πέρυσι στην, βρίσκω ένα δημοσίευμα, μάλιστα το βλέπω από το φίλο, από το site ενός, από το Facebook ενός πολύ καλού φίλου, του Γιώργου του Δασκαλάκη, που λέει πέρυσι την περσινή είδηση που έλεγε: «Μα στέλνει η Ρωσία τα δύο θηριώδη Ιλιούζιν 76 για τις φωτιές στην Εύβοια». Το οποίο λέει: «Ιλιούζιν 76 παίρνει μέσα 80 τόνους νερό». Όχι, συγγνώμη, 40 τόνους νερό, όσο 8 καναντέρ. Φέτος δεν θα τα έχουμε τα δύο Ιλιούζιν, γιατί με τη Ρωσία καταλαβαίνετε, τώρα δεν. Οπότε είδες πώς επηρεάζει ο πόλεμος και στις φωτιές. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. What do I see? Wish you walking back to me. Wish you walking back to me. Oh, pretty woman. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Lucky, we come to far to give up. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. 20 ο Ιούλιος, Τετάρτη, χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες. Και στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω για κούγια και για λιγνάδι. Κυρίως για κούγια. Μάλλον πριν ξεκινήσω με αυτό, να σας ολοκληρώσω λιγάκι εκείνη την υπόθεση με το Ιλιούζιν που σας έλεγα. Το λέω σωστά, μωρέ, Ιλιούζιν, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, κάπως έτσι. Δημήτρη Βοήθα, ο Δημήτρης είναι καλός γνώστης και στα ρωσικά, ο επωνομαζόμενος και αρχισυντάκτης της εκπομπής. Σας έχω καιρό να σας μιλήσω γι' αυτόν. Λοιπόν, στην προηγούμενη χρονιά, στις προηγούμενες φωτιές που ζήσαμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, είχαμε πάρει τα δύο Ιλιούζιν 76, Ιλ 76, και προσέξτε τώρα, υπήρχε και μία έτσι κάποιες φιλοφρονήσεις με την ρωσική κυβέρνηση. Για παράδειγμα, ο κύριος Βαρβιτσιώτης ήταν αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και τώρα είναι, νομίζω, κάνω λάθος. Λέει, τη Δευτέρα ευχαρίστησε τον Ρώσο Υπουργό Μεταφορών Βιτάλη Σαβάλιεφ για την άμεση και έμπρακτη υποστήριξη της Ρωσίας στις δύσκολες στιγμές που ζει η χώρα μας. Ενώ ο κύριος Σαβάλιεφ εξέφρασε στον αναπληρωτή υπουργό την ειλικρινή συμπαράστασή του προς την Ελλάδα. Αυτά last year που λέει και στη διαφήμιση. Έτσι τότε παίρναμε τα Ιλιούζιν, δύο κιόλας, που παίρνουν μέσα, σας είπα, 40 τόνους, ενώ το Καναντέρ παίρνει 5 τόνους. Άρα ένα Ιλιούζιν ήταν σαν 8 Καναντέρ. Πήγαινε από πάνω, έριχνε χράπη, τέλειωνε. Πού τα τώρα τα Ιλιούζιν να πάνε να βοηθήσουν και στην Πεντέλη και στο Ρέθυμνο και όπου αλλού καίγεται ο τόπος. 46 μέτρα λέει μήκος, άνοιγμα φτερών, 56, τώρα μην σας λέω τώρα τεχνικές λεπτομέρειες, τέλος πάντων ήταν μεγάλα ζωή να έχουν. Τώρα δεν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα έχουμε τον πόλεμο. Ο Πούτιν είναι κακός. Η Μενδώνη κόβει τον Τζαϊκόφσκι και η Ζαχάροβα μας βάζει στις χώρες που είναι επιθετικές προς την Ρωσία, αφού στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Και μάλιστα σας θυμίζω, δεν στέλνουμε απλά όπλα, είμαστε οι 8η στον κόσμο. Και το καλύτερο απ' όλα, δεν σας το είπα. Τώρα που είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα δικά μας τα Καναντέρ πάνε και σβήνουν φωτιές στη Γαλλία. Θα μου πεις να μην βοηθήσεις, να βοηθήσεις. Πήγαινε να το πεις στους αυτούς στο Ρέθυμνο που κάηκαν. Πήγαινε να το πεις τώρα στην Πεντέλη που καίγεται. Και που λέω ξανά, ανάλογα με την ώρα που ακούτε την εκπομπή, ενδέχεται να είναι τραγικά ανεπίκαιρη αν τα πράγματα έχουν πάει πάρα πολύ στραβά. Η κατάσταση, τουλάχιστον την ώρα που γράφεται η εκπομπή, είναι πάρα πολύ δύσκολη στην Πεντέλη. Μιλώ για βράδυ, για ξημερώματα Τετάρτης. Και ποιος ξέρει τι θα έχει όλη την επόμενη μέρα, την υπόλοιπη μέρα, που λένε οι μετεωρολόγοι ότι οι άνεμοι θα είναι ακόμα πιο δυνατοί και από χθες. Λοιπόν, Ιλιούζιν δεν θα πάρεις φέτος. Τα δικά σου τα Καναντέρ θα είναι στη Γαλλία, θα είσαι όμως με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Μην το ξαναπώ και σας κουράζω. Όχι, ξέρετε κάτι, με απασχολεί αυτό. Με απασχολεί γιατί νιώθω να υπάρχει ένα ερώτημα, και τι θέλεις δηλαδή να κάνουμε πίσω από τις αρχές μας και να μην υποστηρίξουμε το λαό της Ουκρανίας και να είμαστε με τον Ρώσο, τον κακό. Βρε παιδί μου, όχι, ξέρεις τι, δεν το λέω έτσι. Καλά κάνεις και δεν είσαι με τον εισβολέα, σε καμία περίπτωση. Μόνο που, να για παράδειγμα, βλέπω τώρα, λέει, μέχρι τέλος Ιουλίου θα μας έρθει ο πρίγκιπας. Ναι, ο πρίγκιπας, από κάτω. Ο πρίγκιπας από την Σαουδική Αραβία, αυτός που ευθύνεται για τη δολοφονία του δημοσιογράφου του Κασόγγι, και τον διαμελισμό του δημοσιογράφου του Κασόγγι, όχι μόνο τον δολοφόνησαν, τον έκαναν κομμάτια. Θα έρθει ο πρίγκιπας αυτός που έχει επιτεθεί στην Ιεμένη και έχει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στην ιστορία του ανθρώπινου είδους, τον μεγαλύτερο ξεριζωμό ανθρώπων, με το ολοκαύτωμα μόνο μπορεί να συγκριθεί το τι συμβαίνει στην Ιεμένη. 110.000 νεκροί και τουλάχιστον 25 εκατομμύρια οι εκτοπισμένοι και οι άνθρωποι που ζουν με την αρρωγή της ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί αλλιώς δεν θα τα κατάφερναν. Λοιπόν, ναι, αυτός ο κύριος που ευθύνεται πάνω κάτω για αυτά, πάνω κάτω τέλος πάντων, έχει το κομμάτι της ευθύνης του. Θα έρθει εδώ στην Ελλάδα, θα κάνουμε business μια χαρά, έχει λέει να επενδύσει του κόσμου, ένα σκασμό λεφτά σε όλο τον κόσμο επενδύει, κυρίως σε ξενοδοχεία, πολίτη λίγη και τέτοια, και θα έρθει εδώ να κάνουμε μια χαρά business και δεν μας ενοχλεί ότι τότε μάλλον, μωρέ, δεν είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλλά με τον Πούτιν μόνο μας ενοχλεί, καταλαβες. Για να πας να αγοράσεις τα F-35, για να πας να αγοράσεις το LNG το αμερικάνικο, σας λέω τα ίδια κάθε εκπομπή, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, θα τα λέω, θα τα ξαναλέω. Κούγιας, απομακρύνετε σας παρακαλώ τα παιδιά από τους ραδιοφωνικούς δέκτες ή από όπου αλλού με ακούτε. Κούγιας. Και μόνο που το λέω μπορεί να είναι κάπως σοκαριστικό. Και μόνο που λέω το όνομα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έκανε ο άνθρωπος αυτός. Νομίζω πρέπει να το έχει πάρει το αυτί σας. Εχθές έστειλε σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τις φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές. Βρήκε, ξέρω εγώ, από ό,τι είχε ο Λιγνάδης, ή από το Facebook ή από όπου βρήκε φωτογραφίες των ανθρώπων που κατήγγειλαν το Λιγνάδη για βιασμό, και έλεγε στο κείμενο που συνόδευε τις φωτογραφίες αυτές, να ποιος είναι ο τάδε, με τα τάδε αρχικά, ξέρω εγώ, γάμα, σίγμα, να ποιος είναι ο κάπα μη, λέω τυχαία τώρα έτσι, να ποιος είναι αυτό που κατήγγειλε το Λιγνάδη. Και με το να ποιος είναι, προς τιμήν των μέσων ενημέρωσης όλων, δεν έπαιξε πουθενά καμία φωτογραφία. Τουλάχιστον δεν βρήκα εγώ, γιατί το ψάξα. Σε μερικά μόνο, και μάλιστα λαθρόβια κυρίω site, είδα το κείμενο που συνόδευε τις φωτογραφίες. Από εκεί σας λέω ότι έλεγε «Να ποιος είναι ο τάδε» και τι έκανε. «Να ποιος είναι ο Δίνα». Και δεν λέει ότι έκανε τίποτα περίεργο, απλά λέει ότι «Να, αυτός είναι». Και δείτε τις φωτογραφίες. Και δεν τις έχουν βάλει. Ακόμα και αυτοί που έχουν βάλει το κείμενο δεν έχουν βάλει τις φωτογραφίες. Ελπίζω κάπου να μην μου ξέφυγε κάτι και να θα σας έλεγα ποιος είναι που τις έχει βάλει. Και μην νομίζετε ότι είναι καλά τα μέσα και λοιπά και το δικό μας το συνάφι τώρα ξαφνικά λογικεύτηκε. Απλά φοβούνται τις μηνύσεις από τους ανθρώπους. Που άμα μου βάλεις τη φωτογραφία, προφανώς θα σου κάνω μήνυση μετά. Και μάλιστα αν έχει αυτό το κείμενο που με περιγράφει με αυτόν τον τρόπο από τον κύριο Κούγια, κύριος τώρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, υπάρχει μια άλλη λειτουργία. Ο άνθρωπος αυτός είναι πάρα πολύ πονηρός. Ο άνθρωπος αυτός είναι πραγματικά ενδεχομένως από τα πιο μισητά πρόσωπα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στην ελληνική κοινωνία, μαζί με τον πελάτη του, τον Λιγνάδη. Συναγωνίζονται επαξίως και νομίζω μπορούν να κερδίσουν 6,5 στον τίτλο, να μοιραστούν και το βραβείο. Ο άνθρωπος αυτός κάνει ένα πολύ καλό, αυτό θα ήθελα να σας πω μόνο για την υπόθεση αυτή. Για το χθεσινό δηλαδή επεισόδιο, για το ότι επιχείρησε να διαπομπεύσει τους ανθρώπους που είναι θύματα του Λιγνάδη και να κάνει τον θήτη θύμα και να αντιστρέψει τους όρους. Διαπόμπευση τέτοια είχαμε ξαναδεί με τον Λοβέρδο, τον θυμάστε τον Ανδρέα Λοβέρδο που διαπόμπευε τις οροθετικές γυναίκες, και με τον κύριο Χρυσοχοίδη, και τότε τις έδειξαν τις φωτογραφίες στα μέσα, γιατί στάδινε ο υπουργός τα μέσα των γυναικών που εκδίδονταν και που είχαν νοσήματα. Αφήστε τώρα, τι να σας λέω, και μία από αυτές αυτοκτόνησε εξαιτίας αυτής της υπόθεσης. Τώρα λοιπόν επιχείρησε να κάνει το ίδιο ο Λιγνάδης. Έχω όμως μία υποψία, και εδώ θα ήθελα να σας πάω στο λίγο παρακάτω αυτής της υπόθεσης, ότι ήξερε πάρα πολύ καλά ότι κανένας δεν θα βάλει τις φωτογραφίες των ανθρώπων αυτών. Your kind. Λοιπόν, ο Κούγιας, κατά την ταπεινή μου γνώμη, τουλάχιστον έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τα πράγματα, κάνει ένα κόλπο που είναι χειρότερο ακόμα και από το να δημοσιεύονταν οι φωτογραφίες. Κάνει ένα κόλπο παίζοντας με την ψυχολογία του κοινού για τους ανθρώπους αυτούς, για τα θύματα, με πάρα πολύ ύπουλο, με πάρα πολύ πρόστιχο τρόπο. Το γεγονός ότι δεν θα δημοσιευτούν οι φωτογραφίες, αλλά θα μάθεις για το κείμενο που θα λέει «Να, ποιος είναι ο τάδε», σου δημιουργεί μια περιέργεια και αφήνει την φαντασία σου να οργιάσει, να δεις, ρε γάμο, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι άνθρωποι είναι αυτοί, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει αυτό με μικρά παιδιά, σας μιλάω εκ πείρας. Όταν μας έλεγαν οι ειδικοί, όταν έρχεται το παιδάκι σου και σου λέει «Βλέπω παιδικό», και την ώρα που είναι, τι να σου πω, κάτσε να θυμηθώ κάτι, χιονάτι με 7 νάνους. Και είναι η γριά, πώς τη λένε ρε παιδί μου, η μάγισσα, η κακιά μητριά που είναι και μάγισσα και μετά γίνεται γριά και δίνει το μήλο κλπ. Λοιπόν, εκεί στο σκηνικό που είναι μεταμφιεσμένη και είναι κακάσχημη γριά κλπ. Και λέει «Πάρε κοριτσάκι μου το μήλο» και τέτοια, το παιδί θα σου πει «Φοβάμαι». Αν είναι μικρό, σου λέω τώρα μέχρι, ξέρω εγώ, 5 χρονών. 6 χρονών, 7. Βλέπει όμως. Το βλέπει. Τι να κάνεις τώρα, το βλέπει. Καλύτερα θα ήταν να μην το βλέπει καθόλου. Όχι, μισό λεπτό. Σου λένε οι ειδικοί ότι αν έχεις κάτσει μπροστά και βλέπεις τελικά το παραμύθι και έχει μια κακή σκηνή, μια τρομακτική σκηνή, μην κάνεις το τραγικό λάθος να κλείσεις τα μάτια του παιδί, να του πεις μη βλέπεις, μη βλέπεις, μη δεις τη γριά που φοβάσαι. Και να την ακούει μόνο και να λέει να ακούει μόνο το πάρε κοριτσάκι μου το μήλο, αλλά να μην βλέπει. Ότι είναι λάθος. Εγώ δεν είμαι ειδικός, σας το λέω τι μου έχουν πει. Και το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Δηλαδή, καλύτερα λέει το παιδί να σχηματίσει την εικόνα, γιατί τελικά, αν το αφήσεις να μην σχηματίσει την εικόνα του κακού αυτού, του αρνητικού προτύπου, θα φτιάξει με το μυαλό του μια εικόνα που μπορεί να είναι πολύ χειρότερη από μια γριά τη ζωγράφησε κάποιος εκεί του Disney τώρα, ή πώς τη λένε, η χιονάτη που έχει και τη γριά αυτή με τις ελιές, τις κρατοελιές στη μύτη. Και ότι είναι καλύτερα να σχηματοποιήσει τον φόβο του αυτό στην εικόνα αυτή της γριάς εκεί, παρά να το αφήσεις να του κρύψεις τα μάτια, να του κλείσεις τα μάτια και να αφήσει να φαντάζεται και το βράδυ να βλέπει εφιάλτης και να την έχει δει τη γριά, ξέρω εγώ πώς. Ακριβώς αυτό, παιδιά, κάνει ο Λιγνάδης, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ξέρει ακριβώς ότι δεν θα μπουν οι φωτογραφίες και ξέρει ότι με το να έχεις το κείμενο που να λέει να ποιοι είναι αυτοί που κατηγορούν το Λιγνάδη, χωρίς να δεις τις φωτογραφίες, τους φαντάζεσαι τώρα και εμένα μου δημιουργεί έτσι μία αίσθηση ότι δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, ούτε τους έχω δει ποτέ. Λες, ρε παιδί μου, αυτοί πρέπει να είναι, τώρα θα είναι, ξέρω εγώ, με τρία κεφάλια και με διχαλωτές ουρές, ξέρω εγώ, και με διχαλωτές γλώσσες. Σου δημιουργεί ένα κλίμα, ελάτε τώρα. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να πετύχει ο Λιγνάδης. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το καταφέρνει. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτός ο πρόστιχος τρόπος υπεράσπισης του ενόχου τελικά πετυχαίνει το στόχο του σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που σήμερα αναρωτιέται τι στο καλό άνθρωποι είναι αυτοί που πήγαν και κατηγόρησαν τον καλό μας το σκηνοθέτη και του λένε ότι τους βίασε. Πρόστιχο, αυτή είναι η λέξη. Η λέξη είναι πρόστιχο σε ό,τι αφορά τον τρόπο, πρόστιχος σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο υπερασπίζεται τον Λιγνάδη. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην υπεράσπιση, ξεκάθαρα πράγματα, σαφή, αλλά αυτός ο τρόπος είναι ένας πρόστιχος, ένας απάνθρωπος τρόπος. Εννοείται ότι από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει σιωπή. Εννοείται ότι από την πλευρά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έχει κληθεί, μαθαίνω για σήμερα, σε απολογία στο πειθαρχικό όργανο του Δικηγορικού Συλλόγου. Τίποτα απολύτως δεν θα πάθει, μην ανησυχείτε καθόλου. Εννοείται ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σας έχω υποσχεθεί ότι δεν θα εμπλέκω πολύ την θέση μου, την ταύτισή μου, εν πάση περιπτώσει, με το ΜΕΡΑ, αλλά εδώ η θέση αυτή που διαβάζω από το γραφείο τύπου του ΜΕΡΑ25 είναι ξεκάθαρη και είναι πάρα πολύ σαφής, και θέλω αυτή τη γραμμή τουλάχιστον να σας τη διαβάσω. Επειδή πραγματικά την πιστεύω και επειδή πραγματικά ταυτίζομαι. Πρέπει να αφαιρεθεί λοιπόν άμεσα η άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος από τέτοια επικίνδυνα άτομα, όχι μόνο για τη δικαιοσύνη, αλλά για το ίδιο το κοινωνικό σύνολο. Τελεία και παύλα. Το θέμα Λιγνάδη, πήρα ένα μήνυμα από τον Νικόλα. Θέλω να ξέρετε, πριν πάω σε αυτό, θέλω να ξέρετε ότι γενικά στα μηνύματα που παίρνω για την εκπομπή υπάρχουν και αρκετά τα οποία ξεφεύγουν σε κάποιες περιπτώσεις. Θέλω να πω, ξεφεύγουν. Ρε παιδί μου, το να σε βρήσει ο άλλος κάποιος που διαφωνεί. Όταν είναι διαφωνία που λέει 1, 2, 3, ακόμα και αν είναι έντονη, εγώ θα σας τη διαβάσω. Νομίζω σε αυτό έχουμε μία. Μπορείτε να με πιστέψετε σε αυτό. Εντάξει, άμα όλο σου πει είσαι μπήξε, δείξε από αυτό, από αυτό, τι να σου διαβάσω τώρα. Άστο να πάει στο καλό, εντάξει, καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν έχουμε να πούμε και τίποτα. Λοιπόν, τώρα από την άλλη πλευρά, επίσης μπορεί να είναι άνθρωποι που συμφωνούν μαζί σου και που μέσα στο μήνυμά του να λένε, ξέρω εγώ. Πάλι να βρει αυτόν που εσύ, αυτό που μπορεί να ήθελες και εσύ να βρεις. Και εντάξει, αυτά προσπαθώ να τα μαζέψω, να τα κόψω. Δεν. Και όχι μόνο επειδή, για να μην φάμε μπρόστιμο από το εσουρού στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που ακούγονται οι πίσω σελίδες. Όχι γι' αυτό μόνο. Και γι' αυτό, αλλά όχι γι' αυτό μόνο. Γιατί λες, ρε παιδί μου, άμα κάνεις μια κουβέντα για ένα πράγμα, τουλάχιστον να μπορείς να συζητήσεις. Άμα φτάσουμε στα καφριλίκια, δεν έχουμε λόγο από ένα σημείο και μετά. Όλοι όμως φτάνουμε σε ένα σημείο. Κάνω μια εισαγωγή για να σας διαβάσω το μήνυμα. Δεν θα πω τίποτα κακό. Να σας διαβάσω το μήνυμα του Νικόλα που μου λέει έχω σημειώσει πάρα πολλά εδώ και καιρό που ήθελα να στείλω, αλλά προσπαθώ να τα μαζεύω για να στέλνω λιγότερα και να μην σπαμάρω με σεντόνια. Έχω όμως, λέει, να σου γράψω αυτό εδώ το ψύχραιμο μήνυμα γιατί θα σκάσω. Και μου γράφει μία γραμμή, μετά έχει κι άλλες από κάτω. Και μου λέει, αυτό άνθρωποι βγήκαν να πούνε για ακτιβισμό με δημόσιο μισθό. Αυτόν το σπίτι μου, και άντε, δεν λέγονται. Και τελειώνει τη φράση αυτή και μετά συνεχίζει. Και μετά από αυτή την ψύχρεμη εισαγωγή, θέλω να σας πω όπως πάντα ότι η μπάλα πηγαίνει ξανά στην εξέδρα. Κανένα επιχείρημα επί της ουσίας, αλλά προσωπική επίθεση στον εχθρό. Ο λόγος που εξοργίζομαι και ήθελα να του στολίσω είναι η στιγνή και ομή παραδοχή όσων τα λένε αυτά. Ποια παραδοχή? Ότι στην Πανανία είμαστε δουλάκια. Αναφέρεται στο κείμενο που σας διάβαζα προχθές σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση Λιγνάδη και την αντίθεση στους ακτιβισμούς, στο ότι σηκώνονται πανό σε όλη την Ελλάδα πια, σε όλες τις συναυλίες και σε ιδιωτικές παραστάσεις. Εκείνο το κείμενο της κυρίας Αγγελικής Κότη, της συναδέλφου μου του πολιτιστικού ρεπορτάζ, που έλεγε αν είναι δυνατόν να πληρώνουμε εισιτήριο και μάλιστα σε δημόσια χρηματοδοτούμενες παραστάσεις, στην Επίδαυρο και στα θέατρά μας, για να πηγαίνουμε να βλέπουμε ακτιβισμούς. Εμείς πάμε να δούμε θέατρο. Λοιπόν, σε αυτό απαντά ο Νικόλας. Η παραδοχή ότι στην Πανανία είμαστε δουλάκια. Ότι στην Πανανία όποιος πληρώσει απαιτεί το αίμα σου, το πρώτο σου παιδί και να τα κάνεις και με την ψυχή σου χωρίς καν να αγκομαχάς. Όχι μόνο λέει το πιστεύουν, το απαιτούν κιόλας και δεν πληρώνουν καν οι ίδιοι, δημόσιο χρήμα είναι. Αλλά αυτοί θεωρούν το δημόσιο και το δημόσιο χρήμα ιδιοκτησία τους που δικαιωματικά αυτοί το κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεύτερη παραδοχή. Και όχι μόνο αυτοί το απαιτούν, βρισκόμαστε να το συζητάμε κιόλας. Αντί να είναι αδιανόητο και να ντρέπονται λόγω κατακραυγής και κοινωνικού, πολιτικού και πολιτισμικού κεκτημένου, να πούν ότι ο καλλιτέχνης δεν δικαιούται στην άποψή του, βγαίνουν με θράσος να κάνουν και επίθεση, λέγοντάς τα. Για τους καλλιτέχνες που σηκώνουν τα πανό, εννοεί. Και μάλιστα να μην έχει άποψη ο καλλιτέχνης σε ποιο θέμα. Στο ότι ο ημέτερός τους βιαστής καταδικάστηκε σκανδαλωδώς και απελευθερώθηκε. Φυσικά δεν τους πειράζουν οι μπουκωμένοι και κατασπαλταλημένοι δημόσιο χρήμα νεοφιλελέρες, οι απευθείας αναθέσεις, τα παγουρίνα και οι μάσκες. Αυτά είναι των δικών τους. Αυτούς τους πειράζουν οι εχθροί. Και πάντα ο Νικόλας μου γράφει καλημέρα, καλή συνέχεια. Μητσοτάκης, η αναρχική επιλογή. Μία τετραετία ακόμα και θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ και η Μπάτση. Και ως συνήθως θα προτιμούσα σε διάφορα πράγματα. Α, μου έχει και ένα υστερόγραφο για τον Τζούνι. Είδες, μέσα έπεσες, Νικόλα. Μου λέει κοινή άσκηση. Ο Τζούνις ο τουρίστας δεν θα είναι. Ήταν, όχι μόνο ήταν, αλλά είπε ότι είναι και εκπροσωπεί την καλύτερη, την πιο επιτυχημένη δημοκρατία του κόσμου. Ακούς εδώ, ακούς να λες. Αυτός λέει είναι και χειρότερος και από τον Κούλι, γιατί δεν έχει να προσποιείται ότι δουλεύει. Εν πάση περιπτώσει, ήταν στην παράδοση, στην άσκηση για με τα F-35, για αυτά που θα αγοράσουμε και εμείς σε λίγο καιρό, και μας είπε και τα δικά του. Α, έχει και άλλο ένα ενδιαφέρον σημείο. Μου λέει κοινή άσκηση για την αυτή τον οργισμένο Ποσειδώνα, όπως τον είπαμε, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, κοινή άσκηση, αμυντική τη λέμε, όχι επιθετική, αμυντική. Και λέει, δεν μου λες, είναι σαν αυτή την αποβατική άσκηση που έκαναν οι Αμερικάνοι με τους Τούρκους στην Έφεσο, την άσκηση Έφεσος δηλαδή. Δηλαδή ο Αμερικάνος έρχεται από εδώ και κάνει με σένα αμυντική άσκηση ή αμυντικοεπιθετική, πες την έτσι. Πηγαίνει από εκεί και κάνει αποβατική άσκηση για το πώς θα γίνει η απόβαση αν θέλει να σου πάρει. Και ωστόσο πουλάει και στους δύο τα όπλα, ο ένας για να κάνει την απόβαση, ο άλλος για να αμυνθεί. Ακριβώς αυτό είναι, Νικόλα, το έχεις πιάσει. Η φίλη Ειρήνη μου γράφει μια προσωπική της στιγμή και αφού την μοιράζεται, μάλιστα είναι στα δημόσια σχόλια στην χθεσινή εκπομπή, οπότε μπορείτε να το διαβάσετε κι εσείς, οπότε παίρνω το θάρρος να το μεταφέρω, να δείτε τι μπορεί να σου τύχει τώρα. Όταν μου λέει είχα πρωτοπάει στην Αγγλία, με φιλοξενούσε ένας φίλος που είχα γνωρίσει σε ένα Erasmus party παλιότερα. Καλό παιδί, μου γράφει. Έλα όμως, μου λέει, που σπούδαζε σχεδιασμό πολεμικών πλοίων. Εγώ τότε, μου λέει, ήμουν πολύ αθώα. Δεν ήξερα ότι κάπου τα σπουδάζουν αυτά. Κάπου θα τα σπουδάζουν. Και είχε πάει, λέει, με τη σχολή σε μια έκθεση στο Excel που είχαν την καινούργια φουρνιά οπλικών συστημάτων. Και μου γυρνάει στο σπίτι και μου φέρνει ένα ημερολόγιο σαν αυτά τις Πιρέλι με τις γυναικάρες πάνω στα τάγκς, όχι σε λάστιχα και σε τέτοια, σε τάγκς. Και να λέει η κοπελίτσα στο τεθωρακισμένο και να η άλλη αγκαλιά με έναν όλμο. Είχα πάθει, λέει, πολιτισμικό σοκ. Γι' αυτό, λέει, προσέχουμε με ποιους χορεύουμε στα πάρτι. Μπράβο, Ειρήνη. Πείτε τι μπορεί να σου τύχει. Το νου σας, κορίτσια και αγόρια. Και ο φίλος ο Αντώνης από την αρχαία Ολυμπία. Για την υπόθεση με το αεροπλάνο που έπεσε στην Καβάλα. Και με αυτό έχουμε εξελίξεις. Δεν προλαβαίνω σήμερα, Αλλά κρατήστε μόνο αυτή τη γραμμή. Μου λέει, κάτι μου λέει ότι αυτή η άσπρη σκόνη που διασκορπίστηκε μετά την πτώση του αεροπλάνου έχει να κάνει με το Willy, το μαύρο θερμαστή από το Τζιμπουτί. Δεν ξέρω, έτσι μου λέει, για να ελαφρύνει λίγο το κλίμα. Δεν ξέρω, λες, να ήταν τέτοια η άσπρη σκόνη. Δεν έχω πληροφορίες. Ακόμα συνεχίζεται το σύριαλ, ακόμα δεν βρήκαμε. Εμείς, λέει, κάναμε διάβημα, ήταν διαρροή της ελληνικής κυβέρνησης, ότι έκανε διάβημα στη Σερβία. Βγήκε ο πρόεδρος της Σερβίας και λέει, εγώ δεν έχω πάρει κανένα διάβημα από την Ελλάδα. Αφήστε, σας λέω, υπέροχα, και το αεροπλάνο, λέει, αυτό πήγαινε, ερχόταν και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, που γενικά η Κρήτη έχει ένα θεματάκι μικρό με την οπλοκατοχή, αν έχετε ακούσει κάτι, και αυτοί μεταφέραν όπλα περίεργα. Άστο. Δεν έχω άλλο χρόνο, καταλαβαίνετε, και αύριο μέρα είναι, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Outside my window, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, drags my senses into the sunlight, for there are things that I must do. Wish me luck now, I have to leave you. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, with my friends now, up to the city, we're gonna shake the gates of hell, and I will tell them. We'll tell them, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, that our sunlight is not for franchise, and wish the bastards drop down dead. Next time you see me, I may be smiling. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, I'll be in prison or on the TV. Been beat, and we've never missed yet with the girls we meet.